bardzo smakują dzieciom. Lizaki Natursept. Pysznie smakują, dzieci kurują. Urządzasz się i szukasz dobrych okazji? Wybierz się do Black Red White po wyjątkowe meble i dodatki. Teraz 10% taniej, w 20 wygodnych ratach 0%. Tylko do 14 marca. Więcej na brw.com.pl. Meble Black Red White. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia, sobota 11 marca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Faworytami są nasi skoczkowie za kwadrans w Oslo, turniej drużynowy Pucharu Świata. Jest groźba zamachu, policja zamknęła centrum handlowe w Essen. W Mediolanie przy ogromnym zainteresowaniu włoskich mediów pożegnanie znanego DJ-a, który poddał się eutanazji. Tylko kwadrans dzieli nas od emocji sportowych. W Oslo tuż po 16 rozpocznie się turniej drużynowy konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wczoraj odbyły się kwalifikacje do konkursu indywidualnego Pucharu w Oslo, który zaplanowano na jutro. Najlepiej z Polaków spisał się Maciej Kot, który był szósty. Tuż za nim znaleźli się Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Kamil Stochu plasował się na 11 pozycji. A dziś kibice emocjonować będą się rywalizacją drużynową. Faworytami zawodów są Polacy, którzy niedawno zapewnili sobie złoty medal podczas Mistrzostw Świata w Lahti. Więcej w sporcie po 17. Zamknięte cały dzień będzie największe centrum handlowe w Essen w zachodnich Niemczech. Ma ponad 200 sklepów. Niemieckie media informują, że policja otrzymała ostrzeżenie o groźbie zamachu i konkretne informacje. W publicznym radiu Deutschlandfunk można usłyszeć, że wszystkie wejścia do centrum, włącznie z parkingiem, zostały rano zamknięte. Obiekt o powierzchni 70 tysięcy metrów kwadratowych wraz z okolicą jest patrolowany przez policję. Podwyższona gotowość bojowa obowiązuje policję w całym zagłębiu Rury. W kwietniu ubiegłego roku dwóch muzułmańskich nastolatków dokonało zamachu bombowego na świątynię Sików w Essen. Wskutek wybuchu 3 osoby zostały ranne. Proces sprawców rozpoczął się w grudniu. W Mediolanie przy ogromnym zainteresowaniu włoskich mediów odbyło się pożegnanie znanego DJ-a, który postanowił poddać się eutanazji. Zrobił to w szwajcarskiej klinice we Włoszech. Tego rodzaju praktyk zabrania prawa. 40-letni Fabiano Antoniani 3 lata temu uległ wypadkowi, doznał paraliżu i stracił wzrok. Jako że postanowił odebrać sobie życie, nie odbył się jego kościelny pogrzeb, ale kuria mediolańska zezwoliła na modlitewne pożegnanie w kościele. Dziennik włoskich biskupów Avvenire zamieścił wzruszający opis ceremonii. Przewodniczący Papieskiej Rady Życia, arcybiskup Vincenzo Paglia, skomentował, że historia Fabiano jest porażką społeczeństwa, które nie potrafiło mu właściwie pomóc. Powiedział, że tak delikatne kwestie powinno regulować prawo wyzute z ideologii. Natomiast burmistrz Mediolanu, politycy lewicy i szef Wyższej Szkoły Sędziów domagają się od parlamentu ustawy, która pozwoli cierpiącym zakończyć życie na własne życzenie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Polscy astronauci analogowi rozpoczynają symulację lotu na Marsa. Misja odbędzie się na terenie specjalnej stacji badawczej w Stanach Zjednoczonych, w stanie Utah. To pierwsza tego typu misja z udziałem wyłącznie polskiej załogi. Przede wszystkim chodzi o przetestowanie zachowania się astronautów, mówi koordynator misji, psycholog i wynalazca Jakub Falaciński. Jest taki problem znikającej Ziemi. Nikt z nas nigdy nie opuścił Ziemi na taką odległość, żeby stała się ona plamką na nieboskłonie, tak jak my patrzymy na gwiazdy. I co wtedy ci ludzie będą czuć? Ale będzie także testowany nowoczesny sprzęt, na przykład robot współpracujący z człowiekiem, filtry do powietrza i specjalny kombinezon. Będzie też oszczędny prysznic mgłowy. Do jednej kąpieli wystarczy pół litra wody. Analogowa misja na Marsa EXO-17 ma potrwać ponad 2 tygodnie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Informacja naszego naukowego korespondenta kończy ten serwis Trójki. Kolejne za godzinę. Osiem stopni w Krakowie i Katowicach, 7 w Poznaniu, 6 w Jeleniej Górze, 5 stopni w Lublinie, Warszawie, 4 stopnie w Gdańsku, na niebie sporo chmur, choć na północnym zachodzie słonecznie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszamy zespoły z całej Polski do wzięcia udziału w muzycznej części Orlen Warsaw Marathon. Już po raz trzeci w Trójce wybierzemy tych, którzy przy okazji tej imprezy będą mogli zaprezentować swoje muzyczne umiejętności, towarzysząc jednocześnie uczestnikom jednej z największych imprez biegowych w naszym kraju. Więcej o konkursie na stronie internetowej Trójki oraz w audycji Offensywa w piątki po 23:00.

sakin lusi uzi mela si ya mita si yo zala Kabuki Akabuki usala e evareti Akatingine ene jaiti sisko kesne majarin Kawondiazo ikangoba ewe zialuma zikushi unezi londa gotwa Esi ndiasi tanda Ama zinyo ya wabuchwa sitala sitale sana sitana no kunyumbaza Andi smoni siasi mela Michał Jakubik, Arturożek. Dzień dobry Państwu. Witam w trzech kontynentach. Program trzeci, 12 minut po godzinie 16 w sobotę. Co mamy dzisiaj? Mamy dużo, bardzo dużo nawet nowości. I od razu powiem na wstępie, że wczoraj wieczorem odezwali się. Wreszcie. Ciekawe, czy to Państwo nie... Świat tak się skurczył, że może to akcja słuchaczy programu trzeciego i naszych spotkań w trzech kontynentach i w niedzielę w Zaraz Wracam. Kto wie, ale nasi zaprzyjaźnieni Hindusi z The Jeepers, wcześniej Jeepers Creepers, odezwali się i wysłali pierwszą piosenkę z nowej płyty. No ale o tym we właściwym czasie. Thank you. początek naszego spotkania dzisiaj Moonchild Sanów, dziewczyna z Johannesburga, która także jest projektantką mody. No a teraz Japończycy z Mouse on the Keys. ML nigdy nie gościła w naszych spotkaniach. Przepraszam, bo to moje niedopatrzenie, ale lepiej późno niż wcale. To artystyczna twarz tunezyjskiej rewolucji 2011 roku. Z tego co pamiętam, a chyba dobrze pamiętam, ta tunezyjska rewolucja nazywana była Jaśminową. Ona wtedy nagrała dwa utwory, opowiadając się bardzo wyraźnie po stronie rewolucjonistów. No to poznajmy ją. ML Matluti. يا مرني takie Radio Orient, ale też brzmienie bardzo nowoczesne ML Matluti z płyty Ensen, która ukazała się zupełnie niedawno, 24 lutego. ML Matluti z Tunezji. No i teraz to, co zapowiadałem na początku. Oj, naczekaliśmy się. Zobaczymy, co dalej będzie, ale nasi hinduscy przyjaciele z formacji The Jeepers odezwali się wczoraj, że wreszcie, choć ta płyta wiem od dawna, że już jest prawie gotowa, no ale wczoraj zdecydowali się przesłać pierwszą piosenkę z nowej płyty. Jak twierdzą, to w znacznej mierze, w sensie słowa, będzie kontynuacja poprzedniego albumu zatytułowanego Within Conversations. W zasadzie taka część druga, ale w podtytule będzie Chapter One Brown Studies. No i ta pierwsza piosenka nosi tytuł Light Up My Sky. Troszkę na moje ucho za mocno to skompresowane wysłali, no ale To była szybka akcja i chciałem się podzielić z Państwem natychmiast nową piosenką z nowej płyty formacji z Kalkuty, The Jeepers. Mam nadzieję, że już na spokojnie, jak doślą plik w lepszej jakości, to zabrzmi to troszeczkę lepiej. The Jeepers, nowa płyta, nosić będzie tytuł Chapter One Brown Studies i w sensie słowa będzie kontynuacją dokonań z płyty poprzedniej. Teraz no, są tacy, chyba nie bez powodu, którzy twierdzą, że w tej chwili ta dwójka to najbardziej wpływowi muzycy alternatywni na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Ona pochodzi z Egiptu i nazywa się Mariam Saleh, a on pochodzi z Libanu i nazywa się Zeid Hamdan. حوادث الأحادث في البلاد والنقود تعجت بشوطة وصبره داب في الملاحات وإن بيسخت العيال نصيبها مال زي البنات وإن نادية بريزة وقعت وإن فاطمة شرب رجعت وإن شكري وكالة قرر يشتغل في الممنوعات شوطة وصبره داب في الملاحات وإن بيسخت العيال نصيبها مال زي البنات وإن نادية بريزة وقعت وإن فاطمة الشرب رجعت وإن شكري وكالة قرر يشتغل في الممنوعات هو شري وان جوعك قط بري وان شرك هو شري وان جوعك قط بري بس بعد التعري يديك برد الحاجات يا حلفه ور العمر مر وما انتهتش المساله واللي براح لغز داير عالولا يا حلفة بر العمر مر وما انتهتش المسألة الاستراح واللي براح لغز داير عالولا وسين وجيم وشطان رجيم بيجري في بلاد الخلا وسين وجيم وشطان رجيم بيجري في بلاد الخلا من قلت صوت تبقى بنموت وما انتهتش المسألة نقول بصوت تبقى بنموت وما انتهتش المسألة ما انتهتش المسألة ما انتهتش المسألة يا حلفة بر العمر فات ولسه بقرب في الحاجة Thank you. www.orzech@polskieradio.pl. Państwo słusznie podpowiadają. Tak, tu wszystko się zgadza. Zaid Hamdan to połowa duetu Soap Kills, jakże dobrze nam znanego nie tylko ze spotkań w trzech kontynentach, ale także w niedzielnym Zaraz Wracam. Tak, tylko że Soap Kills to duet z Yasmin Hamdan. A tu pierwsza płyta Zejda z Egipcjanką, jak powiedziałem, Mariam Saleh. Z płyty Halawela Oni raz jeszcze. Wspólnej płyty Mariam Saleh i Zaid Hamdan z albumu Halawela. Afrykę i Azję mamy w zasadzie zaliczone. Czas na Amerykę Południową, bo trzema kontynentami takimi właśnie zajmujemy się w tych naszych sobotnich spotkaniach. Nowa płyta będzie meksykańskiej formacji Little Jesus, dokładnie 7 kwietnia zostanie opublikowana. Na razie mamy dwie piosenki. suerte que estás ausente. Tu cabeza está a aquel lado, pero no está tu mente. Quiero derretir el invierno que hay en ti, encontrarte muy temprano y no dejarte dormir solo. ¿Cómo empezar? Zawsze, gdy czytam po hiszpańsku słowo zespół, to się uśmiecham. Banda de la Ciudad de Mexico. Fundada en Julio w 2012 roku. Ta nowa płyta nosi tytuł Rio Salvaje i dopiero będzie Little Jesus. Tak się nazywa ta meksykańska drużyna. No to jeszcze raz oni. Little Jesus. pewnością do tego utworu, a może jeszcze coś na płycie będzie, bo ta płyta dopiero 7 kwietnia do utworu Trágame Tierra formacji Little Jesus z Meksyku będziemy wracać. Może i, jak pisze pani Aleksandra, wokalista nie najwyższych lotów, ale zespół się liczy, a widać, że bardzo swobodnie grają, dobrze się ze sobą czują i mają, wpadają w taki fajny groove. Jak wymyślą pętlę muzyczną, to potrafią się nią bawić i przy okazji, mimo że ten utwór trwał prawie 5 minut i 30 sekund, to przynajmniej ja się nie nudziłem i gratulacje dla wokalisty, że już nie wrócił na koniec, tylko dopłynęli w ten sposób do końca tego utworu. Pozostajemy w Ameryce Południowej. Nie będę ukrywał, że jest to już chyba w tej chwili obywatel świata, bo i studia ukończone w Nowym Jorku. Zdaje się, że przeniósł się do Londynu, ale pochodzi z Caracas, a więc chłopak z Wenezueli. Występuje pod pseudonimem Arka. 7 kwietnia także jego płyta, choć on produkuje także płyty innym już, dosyć znanym artystom, to państwo sobie sprawdzą. Bardzo dziwna ta płyta jest.